Gece çıkmak, dans etmek istermiş kendisi. Gözü yükseklerde ama bir o kadar masum. Ne yaparsın, nereye kadar kaçarsın? Kız ilk gibi ne dese boynun kıldan ince. Şansın varsa ben ana talibim. Bir gel dese kapının önünde. Şansın varsa ben ana talibim. Bir gel dese kapının önünde. Yamarmak mı gerekiyor, diz çökmek mi gerekiyor? Sen iste, ben bekliyorum, listeme de ekliyorum. Gel gel gel güzelim, gel gel acımayacak. Gel gel gel güzelim, gel hiç acımayacak. Kalk gel gel gel güzelim, gel gel acımayacak. Gel gel gel güzelim, gel hiç acımayacak. Kalbin, ah kalbin. Yamarmak mı gerekiyor, diz çökmek mi gerekiyor? Sen iste, ben bekliyorum, listeme de ekliyorum. Gel gel gel güzelim, gel gel acımayacak. Gel gel gel güzelim, gel hiç acımayacak. Kalk gel gel gel güzelim, gel gel acımayacak. Gel gel gel güzelim, söz hiç acımayacak. Kalbin, şansın varsa ben ona talibim. Bir gel dese kapının önünde. Şansın varsa ben ona talibim. Bir gel dese kapının önünde. Gel gel acımayacak, gel gel gel güzelim, gel hiç acımayacak. Kalk gel gel gel güzelim, gel gel acımayacak. Gel gel gel güzelim, söz hiç acımayacak. Gel gel gel güzelim, gel gel acımayacak. Gel gel gel güzelim, gel.